31 жніўня Степан Батура ў сваім намёце дзякаваў Богу за пасланую ўдачу. Памаліцца ў Сафіі пераможцы не маглі, бо там яшчэ ляжала безліч непахаваных трупаў і трываў жудасны смурод. Войска вялікага князя ўзяло ў Полацку 30 гарматаў, 300 гакаўні, блізу 6 сотняў доўгіх рушніц мускетаў. У лік трафею трапіла прарэджаная заваёўнікамі, але ўсё роўна найбагацейшая ў вялікім княстве бібліятэка Сафійскага сабору. Сакратар Батуры Рейнгольд Гінденштейн пісаў, што ў вачах людзей адукаваных яна мела не меншую каштоўнасць, чым уся астатняя здабыча. Апрача летапісаў, у ёй было шмат твораў айцоў грэцкай царквы, у прыватнасці нябесная і царкоўная іерархія Дыянісія Арэапагіта, першага афінскага епіскапа, якога перавярнуў хрысціянскую веру сам апостол Павел. Большую частку гэтых кніг нібыта пераклалі на славянскую мову святыя Кірыл і Мефодзій. У кніжнай скарбніцы маглі быць аўтографы Усеслава Чарадзея і фаліянты, перапісаныя рукою Ефрасінні. Лёс Сафійскай бібліятэкі яшчэ адна таямніца нашага мінулага. Пасля 1579 году згадкі пра яе знікаюць. Сёння вядома адно некалькі былых полацкіх кніг і рукапісаў, што знаходзяцца ў забежных кнігазборах. 10 рукапісаў на славянскай мове, у тым ліку зборнік 1500-1501 гадоў, захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве, а Евангелія вучительная 16 стагоддзя у бібліятэцы Львовскага універсітэту. Дзе ж астатнія кнігі? Арыгінальны адказ дае гістарычна-фантастычная аповесць «Лабірынты», што належыць Пятру Вацлава Ластоўскага. Герой аповесці, аматар беларускай старасветчыны, сустракаецца на пачатку мінулага стагоддзя з калегамі з полацкага археалагічнага гуртка. Знаўца мясцовых сутарэнняў лёхаў апавядае госцю. Кажуць, пад верхнім замкам, за магілай невядомага валадара, ёсць склады з багаццямі вялікімі. Кажуць, у абход абшырнай грабніцы направа ёсць мураваны праход, крокаў 60 даўжыні, і праз яго уходзіцца ў сховы са старымі кнігамі. Зложаны кнігі ў каваных серабром скрынях, у сярэдзіне абабітых скурай. З гэтай кніжні пракавечнай ёсць ход у скарбец. Потым размова перакінулася непасрэдна на славутую Сафійскую бібліятэку і яе долю ў часы Івана Жахлівага і Степана Батуры. Усе аднагалосна ўтрымлівалі, што бібліятэка гэтая была тады добра схавана і сягоння ёсць недзе ў падземных полацкіх лёхах. Адзін з прысутных уласнымі вачыма чытаў у архіве Віцебскай лютэранскай кірхі, што ігумен Бельчыцкага манастыра перад аблогаю гораду Масковіі, злажыўшы ўсе манастырскія скарбы і кнігі, паплыў уніз Дзвіны, каб захаваць усё гэта ў падзямеллях вялікага замку. Стары чыноўнік вылічаў, якія кнігі маюцца ў захаванай бібліятэцы. А ёсць там, казаў ён, летапіс полацкага княства, пісаны рукой святой Ефрасінні, праўдзівы экзэмпляр повесці временных лет, далей уласнаручныя апісанні братоў Кірыла і Мефодзія, візантыйскія хранографы. Зразумела, што потым герой аповесці трапляе ў полацкія лабірынты і трымае пералічаныя скарбы ў руках. Фантастыка фантастыкай, а існаванне пад сярэднявечным полацкам шматлікіх лёхаў – гістарычны факт. Іх даследаваў у 1864 годзе расійскі мастак і археолог Дмітрый Струкаў. У бібліятэцы Віленскага універсітэту захоўваецца складзены ім план і нататкі пра падземныя падарожжы. З колішняга езуіцкага сабору святого Стэфана, тады ўжо праваслаўнага Мікалаеўскага, адна лёха прывяла Струкава прыкладна да таго месца, дзе стаяў помнік воінам 1812 году. Далей быў завал. Другая лёха ішла ў накірунку да Дзвіны. Прыкладна тады сама у 1865 беларускі гісторык і археолог Ксенафонт Гаворскі, у свой час ён быў выкладчыкам полацкай духовнай семінарыі, змясціў у выдаваным ім у Вільні гістарычна-літаратурным часопісе «Веснік Западнай Расіі» апісанне Барыса Глебаўскага манастыра, якое працягвае тэму таямнічых полацкіх сутарэнняў. Паводле агульнага ў горадзе падання, Пад паўночнай сцяной царквы Святой Параскевы знаходзіліся дзверы ў падземны ход, тунэль, пракладзены ў старажытнасці пад ракою Дзвіною да верхняга замку і царквы Святого Спаса. Слядоў такіх дзвярэй цяпер не відаць. Але полацкія старажылы апавядаюць, нібыта неўзабаве пасля 1812 году манахі Барыса-Глебаўскага манастыра наважыліся знайсці гэты ўваход. Што і ўдалося ім каля паўночнай сцяны храму, і нібыта дзякуючы доўгаму шасту, яны ўпэўніліся ў існаванні падземнага ходу ў накірунку да Дзвіны. Але з прычыны надзвычай благога і шкоднага паветра, якое ішло з гэтага ходу, мусілі зноў засыпаць яго зямлёю. Народная пагалоска падазравае існаванне ў згаданай лёсе незлічоных скарбаў, як быццам схаваных там полацкімі князямі і баярамі з прычыны нашэсця на Полацк татараў, па іншых звестках Літвы, а па іншых лівонскіх рыцараў. Каб ужо не вяртацца потым да загадкавай гісторыі падземных хадоў, што нібыта ідуць пад Двіною, злучаючы полацкія манастыры і храмы, пагаворым пра іх больш грунтоўна. У 1920 годзе, калі гарадское задзвінне было акупаванае польскімі войскамі, падземнымі хадамі зацікавіўся раскватараваны ў Полацку асобы аддзел 15-й бальшавіцкай арміі. Яго займала праблема, якім чынам польскія шпегі так хутка перадавалі звесткі праз лінію фронту. З асабістую прадстаўнікоў гарадской камісіі аховы помнікаў старасветчыны мастацтва была створаная пошукавая група, да якой прыкамандзіравалі ўзвод сапёраў. У гэтую групу ўваходзіў полацкі краязнаўца Іван Дэніс, што пакінуў успаміны пра пошукі ў сваім рукапісе «Полацк у 20 веке 1905-1967». Гэтыя ўспаміны захоўваюцца ў фондах Полацкага гістарычна-культурнага запаведніка. Шукальнікі Лёхава абследавалі сутарэнні ўсіх храмаў, капліц, манастыроў і кляштараў па абодвух баках Дзвіны. Паўсюль прастуквалі сцены, і кожнае падазронае месца дзяўблі ламамі і кіркамі. Пошукі выявілі, піша Дэніс, што ніякага падземнага ходу пад Дзвіною няма. Гэтак сама, як і няма Лёхі з-пад Мікалаеўскага сабора ў Струню. Аднак пасля гэтай скептычнай высновы рукапіс яшчэ мацней заінтрыгоўвае чытача. Мяркуйце самі. Выяўлена, што з-пад Мікалаеўскага сабору да Дзвіны сапраўды вядзе Лёха. Спачатку высокая і шырокая, можна ісці ў дваіх і не згінацца. Ход пачынаўся з паўднёвага адсеку сутарэння пад паўднёвымі дзвярыма сабору. Сцены ходу змураваныя з цэглы, столь – цаглянае скляпенне, у якім сям-там зробленыя квадратныя люкі, закладзеныя дошкамі. У правай сцяне ходу, калі ісці наперад да Дзвіны, была бакавая цагляная труба, заплылая пяском і зямлёю. Гэты ход быў завалены пад будынкам кадэцкага корпусу. Завал быў пракапаны, і ўжо меліся цераз пракоп паўсці, як зноў адбыўся абвал, калі дзеля праверкі ў гору засунулі рыдлёўку. Адкапаўшы завал, зноў патрапілі ў такі самы ход. Але хутка ён закончыўся і перайшоў у вузкую лёху з цэглы, што вела кудысьці ўніз. Прабіўшы скляпенне вялікай лёхі, мы апынуліся ў кладоўцы флігелю, размешчана ў садзе за сцяною кадэцкага корпусу, што ідзе раўналежна вуліцы Леніна. Пачалі спуск па гэтай трубе, па ёй можна было толькі паўсці. Неўзабаве мы пачулі шум вуліцы, галасы, крокі, стукат калёсаў. Потым зноў запанавала цішыня, і ў хуткім часе ход закончыўся земляным завалам. Пошукавая камісія вырашыла, што яна мае справу з дрэнажнай сістэмаю, закладзенай у свой час з практыкаванымі езуіцкімі будаўнікамі дзеля адводу грунтавых водаў і засцярогі ад плывуноў. З гэтай думкаю пагадзіўся гісторык Алексей Сапунов, да якога звярнуліся па кансультацыю. Паспяховую дзейнасць польскіх выведнікаў растлумачылі тым, што перад адыходам чырвонаармейцы не перарэзалі тэлефоннага кабелю, што звязваў горад цераз Дзвіну. Магчыма, ўсё менавіта так і было, а магчыма, але спярша яшчэ адна вынятка з Дэнісавых успамінаў. У Мікалаеўскім саборы напярэдадні яго зруйнавання быў знойдзены таемны ход у паўночнай сцяне. Ён вёў сховку пад саборам, дакладней пад ягоным уваходам. Сховка зачынялася залезнымі дзвярыма з вісячым замком. Пра гэтыя сутарэнні і жалезныя дзверы хадзілі паданні, але знайсці ўваход у яго у 1920 годзе нам не пашчасціла. Калі пра схоўку даведаліся ўлады і калі яны трапілі туды, дзверы аказаліся ўжо адчыненымі і за імі нічога не знайшлі. Можна меркаваць, што езуіты выкарыстоўвалі гэтыя хады-дрэнажы дзеля пранікнення ў любы будынак езуіцкай акадэміі, што яны маглі мець сутарэнні, дзе трымалі ворагаў і злачынцаў, а таксама захоўвалі скарбы. Мы знайшлі дрэнажную сістэму эпохі езуітаў у Барысаглебаўскім манастыры. Адна труба выходзіла на бераг ракі Бельчанкі. У абследаваных лёхах мы сустрэлі шмат надпісаў, прозвішчаў і імёнаў, відаць, кадэтаў з полацкага корпусу. А ў малой лёхі, што ішла да дзвіны, знайшлі стражніцкую нагайку, піральную спружыну з алавяным шарыкам на канцы. З гаворак са старымі палачанамі, якія служылі ў кадэцкім корпусе, вядома, што кадэты любілі лазіць у сутарэнні і хавацца ў іх. Таму дырэктар корпусу Ваулін загадаў заваліць ход пад корпусам і зумараваць лёхі ў корпусных падзямеллях пад саборам. Адсек падвалу сутарэння пад саборам, адкуль пачынаўся ход, быў ізаляваны ад астатняе памяшкання і атынкаваны. Тут, згодна з паданнем, пакуль сабор быў касцёлам, захоўваліся мощі каталіцкага святога Андрэя Баболі. Накіраванасць некаторых хадоў на ўсход спарадзіла легенды пра лёху ў Струню, дзе была загарадная рэзідэнцыя полацкіх уніяцкіх біскупаў, а спускі да дзвіны пра падземныя хады пад ракою з выхадам у Барысаглебаўскі манастыр або Вакімань. Нельга ўтрымацца ад цытавання яшчэ адных найцікавейшых успамінаў на гэтую тэму, надрукаваных у 1992 годзе у першым нумары часопісу «Полацкі летапісец». Аўтар успамінаў – палачанін па нараджэнні Міхаіл Андрэеў, літаратар і мастак, што надае яго сведчаннем, яны падмацаваныя графічнымі малюнкамі, асаблівую каштоўнасць. У Полацку годзе прыкладна ў 1926-27, будучы яшчэ хлопчуком, я пачуў ад старажылаў, што ад Мікалаеўскага сабору ён знаходзіўся на тым месцы, дзе цяпер стаіць дом з магазінам «Дзіцячы свет», ёсць падземны ход, пракладзены пад дзвіною на другі яе бок, у царкву, што месцілася перад цяперашняй псіхіятрычнай лекарняю. Гаворачы пра гэты ход, старажылы апавядалі гісторыі, як цяпер разумею, шмат у чым легендарныя. Напрыклад, сцвярджалі, што лёха мае лабірынты, у якіх назаўсёды знікалі людзі, што няпрошаных гасцей там нібыта чакаюць паскі ў выглядзе прыкрытых адмысловым чынам ямаў, што ў падзямеллі можна сустрэць памяшканні з каванымі дзвярыма, зачыненымі на масіўныя замкі. Апавядалі, што камусьці ўдалося адчыніць адны такія дзверы. Калі туды зайшлі, дык быццам убачылі плоскі камень, на якім стаяла струхлелая дамавіна з касцяком, а на грудзях у яго масіўны залаты крыж. У Полацкай гарадской бібліятэцы мне ўдалося знайсці кнігу, назвы аўтара не памятаю, якой даволі падрабязна расказвалася пра гэты ход. Не ўсё з пачутага мною, піша Міхаіл Андрэеў, пацвярджалася ў кнізе, але галоўнае пацвярджалася. Лёха існуе. Я задумаў асабіста ўпэўніцца ў яе наяўнасці. Разам з адным аднагодкам мы пачалі збірацца ў нашу экспедыцыю, падрыхтавалі паходні, шпагат і гэтак далей. Гэта было ўзімку. Мы выправіліся да Мікалаеўскага сабору, праніклі ў сутарэнне. Яно аказалася не надта высокім. Скляпеністая столь абапіралася на досыць шырокія, верагодна, блізу 4 метраў, квадратныя ў плане слупы, якія стаялі непадалёку адзін ад аднаго і ўтваралі сабою, як быццам, асобныя адсекі. Мы доўга блукалі па адсеках, шукаючы ўваходу ў падзямелле. У адным месцы заўважылі пралом у сцяне ў сярэдзіну слупа. Зазірнуўшы туды, убачылі, што слуп пусты, і ў ім на зямлі валяюцца чалавечыя косці, у тым ліку і чарапы. Мы пралезлі ў пралом, і сярод касцяных рэшткаў знайшлі чэрап і сцегнавую костку, якая калісьці была зламана і няроўна зраслася. Насавая і вочная яміны ў чэрапе былі залітыя волавам. Гэтыя знаходкі мы ўзялі з сабою. Пошук падземнага ходу працягваўся. Нарэшце в адной секцыі мы ўбачылі сцены, спісаныя вугалем, фарбамі, крэйдаю. Запомніўся надпіс прыблізна такога зместу. Здесь былі кадзеты, затым прозвішча і дата. Калі не падводзіць памяць, 1910 год. Нарэшце ў той секцыі, што была пад ножам паўднёвай званіцы, сябры знайшлі ўваход у лёху. Гэта быў калідор, працягвае Андрэеў, з прыкметным нахілам у бок дзвіны. Сцены і столь выкладзеныя чырвонай цэглай, падлога земляная, шчыльна ўтрамбаваная. Магчыма, пад пластам зямлі цэгла. Шырыня лёхі прыблізна 130-140 сантыметраў, вышыня такая, што да столі можна дастаць рукой. На столі было мноства кажаноў. Мы прайшлі па лёсе, як мне цяпер здаецца, метраў 300-400. Ход быў просты, без павароту і адгалінаванняў. Нарэшце мы дасягнулі таго месца, дзе столь аказалася абрынутай і знаходзілася ў вадзе. Прайсці далей было немагчыма. Варта дадаць, што нешта накшталт пачатку лёхі з сутарэнняў Багаяўленскага сабору на кірунку да дзвіны мы з сябрамі знайшлі ў сярэдзіне 1960-х гадоў. Карацей кажучы, мяне не пакідае вера ў будучыя сенсацыйныя адкрыцці.